Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Daha önceden de yaptığımız şekilde Ramazan aylarında akşam namazı ile yatsı namazı arasında önce yaptığımız ders süresinin yarısı kadar bir sürelikle ders yapacağız. Ondan sonra tabii burada olmaz ama yanımızda, çevremizde camiler var veya evinde kılacak olanlar evlerinde teravihi, yatsıyı öyle buradan dağıldıktan sonra kılarız. Ben de bunu nazar itibara alarak teravihe yetişebileceğiniz şekilde inşallah dersimize nihayetlendiririz. Şimdi Ramazan'ın hayırlı mübarek olması için yapacağımız dualar da mahfuzdur. Dersin şeyine girmemek için bunları siz hepimiz birlikte yaparız. Geçen dersimizde özellikle küfürde sürat yarışı yapanların halleri, durumları, Cenab-ı Allah'ın onlara azap olarak neler hazırladığı belirtiliyor. Ve son okuduğumuz 180. üzerinde durduğumuz 180. ayet-i kerime Ali İmran suresi. Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleri şeylerde cimrilik edenlerin bu cimrilik hallerinin ve bu cimrilikleriyle beraber bu malların onlara verilmesinin kendilerinin hayrına olduğunu sanmamalarını belirtiyordu. Belirttiğimiz gibi bu ayet-i kerimelerde hedef alınan veya söz konusu edilenler arasında özellikle cimrilikleriyle meşhur, hatta Musa aleyhisselam bile henüz aralarındayken altın buzağıya taparak dünyadaki maddi değerlere düşkünlüklerini adeta fıtratlarının derinliklerine yer etmiş olan bu düşkünlüklerini ortaya koyan Yahudiler de bunun içerisindediler. Cenab-ı Allah müminlere Allah yolunda infak etmelerini, hatta yaptıkları infakı Allah'a verilmiş olan bir borç olarak nitelendirmesini, Yahudilerin o Medine'nin Müslümanların henüz yeni yapılanmakta, temellerini kurmakta olan İslam toplumunu ve Müslümanların kalbindeki imanı sarsmaya, zaafa uğratmaya, zedelemeye yönelik propaganda malzemesi olarak kullandıklarını görüyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki, Allah yolunda yapacağınız veya yaptığınız infaklar Allah'a verilmiş olan bir borçtur. Tabii bu işin istismarını yapan Yahudiler Allah'ın gerçekte fakir olmadığını biliyorlardı. Şimdi ayeti okuyacağız, anlayacaksınız, daha iyi anlaşılacak. Biliyorlardı. Ama kendi elleri altındaki zayıfların akıllarını çelmek ve nispeten imanları zayıf olan müminlerin imanlarını sarsmak amacıyla bu olayı nasıl istismar ettiklerini 181. ayet-i kerime dile getiriyor. Önceki ayetlerle bağlantılı olarak. Diyor ki Cenab-ı Allah, Estağfirullah. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Andolsun ki Allah, şüphesiz Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini işitmiştir. İş böyle olsun veya olmasın. Ki böyle olması zaten mümkün değil. Ne kadar büyük bir cesaret, ne kadar büyük bir cüretkarlık. Seni yaratan, kainatı yaratan, sahip olduğun malların, servetinle birlikte ve olamadıklarınla, bütün bu varlık alemini yaratan ve yarattığına inandığın bir kimse hakkında, sen inanmasan bile, ifade yerindeyse kendi gemini yürütmek için, kurulu tezgahın bozulmasın diye, böyle bir şeyi istismar etmek ne kadar büyük bir gaflet, ne kadar büyük bir cüretkarlık ve hatta ne kadar büyük bir akıl dışılık, insan dışılıktır. Bunu tasavvur etmek inanın mümkün değildir. Bunlar Allah'ın infak edin, Allah'a güzel bir şekilde borç verecek olan kimdir derken ne demek istediğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü ellerinde bulunan Tevrat ve İncil tahrif edilmiş halleriyle de olsa benzeri veya buna yakın edebi ifadelerden, edebi sanatlardan uzak bunların kullanılmadığı bir kitap değildi. Bunları anlayamayacak seviyede de değillerdi. Anlayıp bildikleri halde Allah'ın maksadının ne olduğunu bu şekilde, ha Allah bizden borç istiyor, Muhammed'in Rabbi bizden borç istiyor, o halde Muhammed'in Rabbi fakirdir veya fakir düşmüştür, artık muhtaçtır, bizden borç isteyecek hale gelmiştir. Maksatları neydi? Kısaca ifade ettik. Maksatları kendi kontrolleri altında bulundurdukları ve ekonomik olarak da bedenen de maddeten ve manen sömürdükleri, ağızlarına bakan, kendi emirleri doğrultusunda hareket eden kıt akıllı diyelim veya cahil diğer Yahudi ayak takımı ile nispeten imanları zayıf veya henüz iman kalplerinde iyice yer etmemiş, yeni Müslüman olmuş bir takım Müslümanların acaba imanını sarsar mıyız? Öbür taraftan elimizin altında bulunanların da elimizden kaçmamasının teminatı olur mu bu yol? Sırf böyle bir maksat için bir taraftan müminlerin safını zaafa uğratmak, öbür taraftan kendi cephelerinin zaafa uğramasını önlemek gibi son derece basit, son derece bayağı adi emeller uğruna bu şekilde bir yola başvuruyorlar. Cenab-ı Allah da hemen onlara karşılık veriyor. Sizin o fakirdir dediğiniz var ya, sizin bu sözünüzü de işitiyor. Düşünülecek olursa, böyle bir sözü işitmek, fakir olmadığının bir gerçeği, bir göstergesidir. Fakir olan onların kendi aralarında kurdukları böyle bir sözü duymamalı. Çünkü buradan sözü biz daha uzağa ulaştırmak için ne yapıyoruz? Mikrofon kullanıyoruz veya çeşitli aletler kullanıyoruz. Bu bizim ihtiyacımızdır. Bunları yapamadan sesimizi başka yerlere götüremeyiz. Cenab-ı Allah'ın o fakir diye nitelendirdikleri Cenab-ı Allah da kendi kanaatlerine göre uzaklarda olabilir demek ki. Bizim söylediklerimizi nasıl olsa işitmiyor gibi bir hesap içerisindedirler. Ve ona fakir diyorlar. Cenab-ı Allah da onlara diyor ki sizin fakir dediğiniz ben var ya, andolsun Allah fakirdir ve biz zenginiz diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir diyor. Bu şekilde kıyıda köşede belki de çok gizli ortamlarda söylenmiş olan bir sözü duyan ve bunu peygamberine ulaştıran, peygamberi vasıtasıyla bütün insanlığa ilan ederek onların iç yüzlerini açığa çıkartıp bütün kainata ifade yerindeyse kıyamete kadar insanlara rezil ve rüsva eden Cenab-ı Allah fakir olamaz. Onun fakirlik muhtaçlık demek. Onun herhangi bir şeye ihtiyacının bulunmasından söz edilemez. O Yahudisiyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla, müşrikiyle, inananıyla, inanmayanıyla, zenginiyle, fakiriyle, küçüğüyle, büyüğüyle, kainattaki bütün zerresiyle, cinniyle, insanıyla, bilineni ve bilinmeyeniyle hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun herhangi bir şeye ihtiyacının bulunması mevzu bahis değildir. Bir kutsi hadisteki çok müstesna bir hadistir. Cenab-ı Allah'ın azametini anlatan uzunca bir hadistir. İnşallah fırsat olur bir seferinde boylu boyunca hepsini başından sonuna kadar naklederiz. Diyor ki, ey insanlar, hepiniz fakirsiniz. Benim kendisine varlık vererek zengin yaptıklarım müstesna. Hepiniz açsınız. Benim doyurduklarım müstesna. Hepiniz çıplaksınız, giydirdiklerim müstesna. Ve buna benzer devam ediyor bu şekilde hadis. Kainat bütün varlığıyla, içindeki bütün varlıklarla, her şeyiyle Cenab-ı Allah'a muhtaç. Biz var olmak için de ona muhtacız. Varlığımızı devam ettirmek için de, onun bizim varlığımızı devam ettirmemiz için gerekli ne varsa, güneş ışığından aldığımız havaya kadar, yediğimiz gıdaya kadar, yarattıkları, var ettikleri her şeye de muhtacız. Bunlardan bir tanesi bu ihtiyaç zincirinden çıkacak olsa, bizim hayatımızın bitmesi demektir. Hayatımızın bitmesi demektir. Dünya yerinden oynuyor küresel ısınma diye. Bu birden güneş ışığından mahrumiyet değildir. Atmosferin niteliklerinde ufak bir takım değişikliklerin bize maliyetine bakınız. Ya Allah-u Teala'nın hayat kaynaklarından herhangi bir tanesi ufak bir değişme, denge bozuluyor. Hayatın allak bullak olacağından şimdiden endişe ediliyor. Ufak bir dengesizlik. Atmosferdeki, tabiattaki ufak bir dengesizlik çok şeyi allak bullak ediyor. Ya bu hayat kaynaklarından sadece bir tanesi, inanın sayıp dökmeye kalkışırsak, bizim için olmazsa olabilir mi diyebileceğimiz bir şey gösterin bana. Toprak mı? Topraktaki mineraller mi? Efendim, kimyasal, kimyasal maddeler mi? Güneş mi? Hava mı? Su mu? Bunları meydana getiren özellikler mi? Kainattaki bu muhteşem denge mi? Gece mi? Gündüz mü? Ay mı? Güneş mi? Yıldız mı? Neye ihtiyacımız yok? Ne eksilirse hayatımız devam edebilir. Bunlardan bir tanesi olmasın hayatımız biter. Bütün bunları var eden Allah mı? Benim vereceğim nafakaya veya benim yapacağım infaka muhtaç olacak. Böyle bir şeyi tasavvur etmek mümkün değil. Tasavvur etmemekle beraber dile getirmek daha büyük bir şenaat. Daha korkunç bir iş. İşte mümin olanları, Müslüman olanları müstesna. Tarih sahnesine çıktıkları günden beri insanlık için felaket kaynağı olan bu inkar edenlerinden bahsediyoruz. Münkir Yahudiler ve münkir Yahudilik insanlığa hiçbir zaman insanlık hayrına tek bir iş yapmış değildir. O da işlerinden birisi. Ve başka ne yaptılar? Bakınız. Allah'a iftira etmekle de kalmadılar. Haydi diyelim ki Allah hakkında bir parça cehaletleri vardı. Yaptılar. Ve başka ne yaptılar? Senektubu me kalu bir. Onların bu söylediklerini yazacağız. Yani meleklerimize belki emredeceğiz veya Allah özel bir iftira olduğu için kendisi özel olarak yazacağını söylüyor da olabilir. Müfessirler farklı şekilde yorumlamışlar. Neticede bu karşılarına kıyamette çıkacak manasındadır. Onların bu söylediklerini yazacağız. Ve başka neyi yazmışız yazacağız? Ve katlehumul enbiya bighayri hak. Ve onların enbiyayı haksız yere öldürmelerini de yazacağız. Nebiler, dedim ya, Allah-u Teala ile ilgili belki göremediğimiz, bilemediğimiz, düşünemeyeceğimiz, maddi olarak görmediğimiz için, bir takım şeylerin farkına varamadıkları için diyelim daha doğrusu, böyle bir iftirada hadi bulundular. Ya peygamberleri nasıl öldürme cesaretini gösterdiler? Peygamberler, peygamberlik ile alakalı en az bilgisi olanlar bile, müesseseye inanmayanlar bile, peygamberliğe inanmayanlar bile, peygamber gibi büyük şahsiyetlerin geldiğini kabul edenler, bu peygamberlerin insanlara hayırdan başka bir şey getirmediklerini söylüyorlar. Tarihte anlatıldığına göre, Yunan filozoflarının büyüklerinden olan Sokrat, efendim insanları tek tanrıcılığa davet ediyor diye gençliğin ahlakını bozuyor gerekçesiyle idama mahkum ediliyor. Zehir içerek idam edilmesi vakıa. Şu anda bütün felsefeciler Sokrat nasıl öldürüldü diye ağlıyorlar. Hatırlarına geldiği zaman böyle bir şey nasıl yapılır böyle bir filozofa. Hiç Sokrat bir peygamberin ayak topuğu hizasına kadar gelebilir mi? İstediği kadar iyi olsun. İstediği kadar insanlığı güzelliklere çağırsın. Ki biz hiçbir fazilet sahibinin faziletini reddetmez ve inkar etmeyiz. Ama bir peygamber Sokrat öldürüldü diye iyi kötü Sokrat'ı tanıyan herkes. Ben de zulüm edilmiş ona. Fakat hepimiz söylüyoruz bunu. Ama hiç böyle bir insan bir peygamberle öldürülmesi, haksızca öldürülmesi, bir peygamberin haksızca öldürülmesiyle elbette kıyas edilmez. Çünkü peygamberlerin bir vazifesi vardır. Nedir o? Hem dünyada ve hem ahirette insanlara gerçek manada saadetin, huzurun, barışın, güzel ahlakın, doğru inancın, doğru amel etmenin, kısacası Allah'ın razı olacağı bir hayat sürmenin, bireysel ve toplumsal alanda yolunu öğretmek üzere geliyorlar. İnsanlığa bu kadar hayrı getiren yüce şahsiyetleri öldürme özelliği sadece bu Beni İsrail'in özelliğidir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi bunca azgınlıklarına rağmen Nuh Aleyhisselam'ı öldürmediler. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi hakeza. Fakat bunlar özellikle Musa Aleyhisselam'dan sonra azgınlıklarını o kadar ileriye götürdüler ki o kurdukları sömürüye dayalı ifade yerindeyse kast sistemi, Allah onları birbirlerini kolaylıkla tanısınlar, kolay örgütlensinler ifade yerindeyse diye 12 kabile halinde yarattılar. Onlar tuttular dini ve dünyayı bu 12 kabilenin ileri gelenleri arasında paylaştırdılar. Yok kehanet hizmetleri bunlarda, yok kurban hizmetleri bunlarda, yok havra hizmetleri bunlarda, yok Tevrat'ı okuyup anlama ve anlatma hizmeti bunların tek elinde ve böyle yaptılar. Yahudilikten, İsrail oğullarından, İsrail oğullarının 12 kola ayrılmasından bir kast sistemi, bir sınıf çıkardılar. Ve bölüştüler kendi aralarında dünyayı ileri gelenler ifadelerinde ise aman dünya ve ellerin altındaki İsrail oğulları kontrollerinden çıkmasın. İsa Aleyhisselam'ı onun için putperest Romalılara şikayet ettiler. Bozgunculuk yapıyor. Bundan daha büyük bir musibet, daha büyük bir bayağılık olur mu? Sizi yöneten putperestlere hem maddi olarak sizin soyunuzdan gelen hem sizin saptığınız noktaları tasih etmek üzere gelmiş sizin için rahmetin ta kendisi olan İsa Aleyhisselam gibi peygamberler arasında gerçekten müstesna yeri olan birisini bozgunculuk yapıyor diye şikayet edecekler. Ve bunu yaptılar. Yahya Aleyhisselam gibi şefkat ve merhamet dolu bir peygamberi katlettiler. Zekeriya Aleyhisselam gibi hikmet dolu bir peygamberin katlettiler. Bunları düşündüğünüz zaman tarihte bu yaptıklarını düşündüğünüz zaman daha sonra yaptıklarını ve günümüzde yaptıklarını daha iyi anlayabiliyorsunuz. Peygamber öldürmüş kavim bunlar. Var mı bunun ötesi? Yani işlenebilecek cinayetlerin en büyüğü bir insan öldürmektir. İnsanlar arasında da herhalde peygamberleri öldürmekten daha büyük bir cinayet elbette ki olamaz. Cenab-ı Allah işte diyor ki bunların hepsini kaydediyoruz. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ diyor Cenab-ı Allah. Sakın ha Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafildir diye sanmayasın. Asla. Yok, şu kadar yükseklikte, şu kadar kilometre uzunluğunda duvar örüyorlar. Yok, Filistinlilerin en tabii hakkı olan çalışma haklarını bile engelliyorlar, ellerinden alıyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden öldürüyorlar. Efendime söyleyeyim, canlı canlı, diri diri, kameraların önünde kol kırıyorlar, ateş öldürüyorlar, insan öldürüyorlar. Hem de masum insanlar. Bunlar onlar için bir şey değil ki. Peygamber katletmiş bunlar. Bakınız, müfessirler çok enteresan bir noktaya temas ediyor. Diyorlar ki, ya bu ayetin nazil olduğu dönemde muhatap olanlar, ayete muhatap olanlar fiilen peygamberlerin öldürmesine katılmış insanlar değillerdi. Ama Cenab-ı Allah onlara siz bunu yaptınız diyor. Acaba niçin? Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki, bir kimse diyor, bir münkerin, bir günahın işlendiğini görür de o münkere karşı çıkarsa veya kalbinden onu reddederse o münkerin işlendiği yerde bulunmamış gibidir. Ama bir günah, bir münker işlendiği halde kendisi orada yokken, bulunmasa bile o münkerin işlenmesini tasvip etmişse fiilen o münkerin işlendiğini görmüş ve ona tepki göstermemiş gibidir. Demek ki yapılan bir işe fiilen katılmak şart değil. O işe razı olmamak veya olmamak da önemlidir. Büyük imam Eş-Şabi tabiinden, çok büyük bir ilim adamı. Onun huzurunda birisi Osman radıyallahu anh'ın öldürülmesi söz konusu edilince, şehit edilmesi radıyallahu teala benimsiyor. Benimseyici ifadeler kullanıyor. Yazık sana diyor. Sen de onu öldürenler arasındanmış gibi oldun diyor. İslam'ın mantığı bu. Çünkü niçin peygamber, Cenab-ı Allah onlara siz peygamberleri öldürdünüz diyor? Çünkü Kur'an'ın nazil olduğu, bu buyrukların nazil olduğu dönemdekiler de kötü yaptılar demediler. Bizim atalarımız yapmışlarsa vardır bir hikmeti. Ulan Allah'tan korkun. O öldürdükleri peygamberler de sizin atalarınızdan. Hem de atalarınızın en asillerinden ifade yerindeyse. Zekeriya aleyhisselam İsrailoğulları soyundan değil miydi? İsa aleyhisselam İsrailoğulların soyundan gelmiyor muydu? Yahya aleyhisselam İsrailoğullarından soyundan gelmiyor muydu? Demek ki kan bağı önemli değil. Fikri bağ, itikadi bağ önemlidir. Önemi burada. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Medine'ye geldikten sonra bakıyor ki Yahudiler 10 Muharrem'de, yani Aşure gününde oruç tutuyorlar. Niçin oruç tutuyorsunuz diye sorduruyor veya soruyor. Diyorlar ki bugün Cenab-ı Allah'ın Musa'yı Firavun'dan kurtardığı gündür. Biz de o günün sevinciyle, saadetiyle oruç tutuyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashab-ı kirama diyor ki biz onlara Musa'dan daha yakınız. Vallahi de öyledir. Biz onlara Musa'dan daha yakınız. Haydi bugün oruç tutunuz diyor. Kendisi de Aşura günü oruç tutuyor. Sonradan tabii Ramazan orucu farz oluyor. Aşura günü oruç farziyeti kalkıyor. Sünnet olan Aşura günü, bu vesileyle bunu da açıklamış olalım. Aşura günü bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla beraber oruç tutmak. Tutanlar böyle tutacak. Biz onlardan daha yakınız. Demek ki yakınlık niye? Nereden oluyor bu yakınlık? Ben Musa Aleyhisselam'ın dediğini tahrifsiz olarak getirdiğini aynen kabul ediyorum, ona iman ediyorum. Biz Müslümanlar hepimiz de öyleyiz. Ama onlar Tevrat'ı istedikleri gibi tahrif ettiler. Tevrat'ın şer'i hükümlerini istedikleri gibi tarif ettiler. İşlerine geldiği gibi değiştirdiler. İşlerine geleni bıraktılar, gelmeyeni bırakmadılar. Bıraktıklarını da avantajı kendilerine, dezavantajı başkalarına. Faiz Tevrat'ta gününden beri haram ama ne hale getirdiler? Yahudiler kendi aralarında faizli alışverişleri haram. Fakat diğer toplumlara faiz alıp vermeleri haram değil. Şu çifte standarta bakın. Faiz Yahudiler arasında haram. Yahudi ile Müslüman, Yahudi ile Hristiyan, Yahudi ile hangi dinden veya inançtan olursa olsun. Zaten onun için kıymet yok ki onun. Çünkü onlara göre Yahudilerin dışındakiler Yahudiler tarafından eşek gibi kullanılsın, affedersiniz öyle. Talmudlarındaki ifade aynen öyle. Eşek gibi istihdam edilsin diye yaratılmıştır. Dolayısıyla eşek gibi istihdam edilmek üzere şey edilmiş bir insanı bakıyor, adam gibi koyuyor onun yerine. Onunla faizli de olsa akit yapıyor. Eşeği yüceltiyor. Sana bu kadar avantaj veriyorum yetmez mi diyor. Kendi iç dünyasında böyle düşünüyor. Bunların hepsinin kaynağı ne? Bir, Allah'a karşı cesurca, ki cahilane bir cesaret bu, ahmakça bir cesaret. Türkçe'de buna cüretkarlık diyoruz. Allah'a karşı cüretkarca, peygamberlere karşı cüretkarca, hakka ve hakikate karşı cüretkarca, daha da ilerisi canice takınmış oldukları tavır ve tutumlar. Cenab-ı Allah ne yapıyor? وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَا. Hem Allah için fakirdir, biz zenginiz demelerini yazıyoruz. Hem de enbiyayı öldürmelerini de yazıyoruz. Çünkü razıdılar. Razıdırlar. Kim razı olursa kıyamete kadar fiilen o peygamberin öldürülmesine iştirak etmiş gibi olur. Ama nasıl öldürüyorlar? Bi gayri hak. Bir peygamberin hakkıyla öldürülmesi mümkün mü? Zaten mümkün değil. Ama vurguyu Cenab-ı Allah daha çok artırmak için, yaptıkları işin ne kadar büyük bir vebal olduğunu anlatmak için söylüyor. Bir peygamber iki şekilde öldürülür. Yahudiler bu iki şekildeki öldürmeyi de işlediler. Bir, cismen ve maddeten onu katletmek, yani hayatının elleriyle sona ermesine sebep olmak. İki, şeriatini uygulamamak ve değiştirmek. Yahudiler bu cinayetlerin her türlüsünü işlediler. Her bakımdan peygamberleri katlediler ve ediyorlar. Fiziksel olarak canlarını öldürdüler. Şeriatlerini değiştirdiler ve haliyle şeriatlerini hakkıyla yaşamadılar. Şimdi sıkı durun, kendimize geleceğiz. Kendimize geleceğiz. Biz de peygamber katili miyiz? Elhamdülillah hiçbir peygamberin fiziksel olarak katledilmesine razı olmak şöyle dursun. Allah lanetlediği için biz de lanetliyoruz. Bütün yüreğimizle, bütün kalbimizle. İkinci manada peygamber katili miyiz? Yani peygamberin şeriatını tahrif ettik mi? Belki Allahü Teala bu şeriat için tahrif edilmeme garantisini vermemiş olsaydı belki yapmaya yeltenenlerimiz çıkabilirdi, bilmiyorum. Maazallah. Fakat üçüncü manada aramızda peygamber katilleri yok diyemeyiz. Yani peygamberin şeriatini yaşamamak. Yani bu Kur'an'ı, bu Kur'an'ın hükümlerini iman etsek bile hayatımıza taşımakta gevşeklik göstermek. Bu konuda ne kadar gevşeksek, peygamber şeriatinin yaşanmamasından ne kadar az ızdırap duyuyorsak, yaşanmayan bu peygamberi şeriatı hayata geçirmek için ne kadar az gayret sarf ediyorsak, kısacası bunun derdini ve çilesini, sıkıntısını ne kadar az duyuyor ve yaşıyorsak, o oranda üçüncü manada bizim de peygamberimizin katlinde, yani şeriatinin hayata geçirilmemesinde bu oranda olumsuz bir payımız var demektir. yahu nereden nereye geldin diye düşünülebilir. Fakat ben şuna inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'de istediği kadar doğrudan doğruya bizimle alakalı olmasın, ucu bir tarafıyla bizi ilgilendiren tek bir ayetin olduğuna inanmıyorum. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar mutlaka bizimle hiç ilgisi olmayan gibi görünse dahi, her bir ayetinin mutlaka bize bakan, mutlaka bizi ilgilendiren, mutlaka bizim ibret, öğüt, nasihat ve pay çıkarmamız gereken bir tarafı vardır. Böyle inandığım için buradan buraya gelirken hiç kendimi zorlamış veya ayeti zorlamış olarak inanın görmüyorum. Çünkü bir şey daha söyleyeyim. Hadis-i şerif de bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam zina etmiş, hadis biraz uzun kısa keseyim vaktimiz dar olduğu için. Zina etmiş bir Yahudi kadın ve erkeğe işte hükmünü Tevrat'tan soruyor, çıkartılıyor, böyledir diyor. Neticede recmedilmelerini emrediyor. Recmedildikten sonra şöyle diyor. Allah'ım bunların öldürmüş oldukları bir zamandan sonra vaktiyle bunlar katletmiş iken senin dinini ilk canlandıran kişi ben oluyorum diyor. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Uygulanmaktan kaldırılmış olan zina cezasını kendisi uygulama fırsatını bahşettiği için Cenab-ı Allah'a hamd ediyor. Ve onların öldürdükleri bir zamanda ben senin dinini ilk canlandıran kişi oluyorum. Bu Allah'ın üzerindeki bir nimetini dile getirmesi manasında söylenmiş bir ifadedir. Peki buradan çıkaracağımız sonuç ne? Peygamber şeriatı yaşanıyorsa canlıdır, hayattadır. Peygamber şeriatı yaşanmıyorsa ölüdür. Bu şeriatın yaşanmamasının zeminini hazırlayanlar, fiilen fiziksel olarak peygamber öldürmemiş olsalar bile, peygamber katili gibidirler. Şeriatın, İslam ahkamının uygulamadan kalkması için gayret ve çaba içerisinde olanlar peygamber öldürmüş gibidirler. Hiç değişen bir şey yok. Bakın rastgele söylemiyorum. Dediğim gibi bu ayet-i kerime ve az önce zikrettiğim hadis bunun en açık ve canlı örneğidir. Mantık da bunu söylüyor. Bugün sistemler, kanunlar yapıyorlar, anayasalar yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu kanunlar, bu anayasalar toplumsal hayatta yaşarsa canlı yasalar ve kanunlar olarak kabul ediliyor. Mesela Türkiye'de şu anda efendim ciltlerde, resmi gazetenin ilgili sayılarında uygulanmadığı için tozlanmış, yüzüne bakılmayan yüzlerce, binlerce kanun var. O kanuna yaşıyor denilebiliyor mu? Hayır. Uygulamadaki kanun yaşıyor. Allah'ın dini için de bu böyledir. Şeriatı hayatımızda ne kadar uyguluyorsak Allah'ın dini o kadar canlıdır ve o kadar diridir. Hayatımızda uygulamıyorsak o oranda ölüdür. Onun böyle kalmasına razı olanlar, daha da geriye gitmesini isteyenler de peygamber katili gibidirler. Ama şu öldürülmüş olan Allah'ın şeriatını ihya edelim, canlandıralım. İcabında bunun için canımızı, malımızı, varlığımızı feda edelim ki tek bu dinin hükümleri hayat bulsun diye gayret ettiğiniz zaman, çalıştığınız zaman Allah yolunda mücadele veren kutsal, mukaddes, amelleri kutsal, Allah yanında çok değerli insanlar, Müslümanlar olursunuz. Evet. Ve haksız yere peygamberi öldürmelerini de yazacağız. Ve başka? Ve nekulu zûku azâbel harîk. Ve alevli ateş azabını tadınız diyeceğiz onlara. alevli ateş azabı. Öyle sönmesi, bilmem nesi vesairesi yok. Hararetinin dinmesi, ızdırap vermeyecek bir konumda olması öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bir başka yerde Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah ne diyor? Kullemâ nazicet culûduhum beddelnâhum culûden gayrâhâ liyezûkul azâb diyor. Onların derileri ateşte yanmaktan dolayı her piştikçe onların yerine onlara başka deriler veririz, değiştiririz derilerini. Ta ki azabı sürekli olarak tatsınlar. Yok yanacağız, çürüyeceğiz, işte her tarafım şey edecek, böylece nasır tutacak, vücut bir daha hissetmez falan düşünmesinler bu ateşe girecek olanlar. İnanırlar inanmazlar ayrı bir taraf, fakat öyle bir düşüncelerin kıymeti yok. Bir ayet-i kerime üzerinde daha duralım. O da çok Allah-u Teala'nın azap vermekte adil olduğunu gösteriyor. Zalike bima kaddemet eydikum. Ve onlara şunu diyeceğiz. Şu alevli ateş azabı var ya, ellerinizin önden gönderdikleri sebebiyledir. Dünyadayken işlediğinizi çekiyorsunuz. Allah hakkında olmadık iftiralarda bulundunuz. Peygamberleri fiziksel olarak maddeten ve manen öldürdünüz. Şeriatlerini tahrif ettiniz. Şeriatlerini yaşamadınız. Fiziksel olarak da öldürdünüz. Bunun yanında herhalde sizi güllü gülistanlık cennetlerle mükafatlandırmamızı bekleyemezdiniz. Bu sizin ellerinizin dünyadayken yani önden gönderdikleri sebebiyledir. Bu azabın sebebi budur. Ve bir sebebi daha var. Ve ennallâhe leyse bizallâmin lil'abîd. Ve çünkü Allah kullara asla en ufak bir şekilde dahi zulmedici değildir. Haşa. Yani dolayısıyla bazen insanız, hatırımıza ya sonsuz, uçsuz, bucaksız bir cehennem azabı. Acaba bu büyük değil mi falan, fazla değil mi? Bunu söylemeden önce Allah-u Teala'nın bu azabı vereceği kimselerin yaptıklarının azametini düşünün. Ne kadar büyük bir günah olduğunu hatırımıza getirmemiz lazım. Kainatta küfrü ve inkarı destekleyen zerre kadar bir şey var mıdır? Aksine kainatta Allah'ı ve Allah'ın şeriatini eksiksiz fazlasız tam bir teslimiyetle kabul etmeye yöneltmeyen ne vardır? Buna rağmen eğer insanlar bunca zulmü işliyorlarsa elbette ki Allah'ın vereceği azapta zulmün zerresi dahi tasavvur edilemez. Dolayısıyla Cenab-ı Allah verdiği azabında, vereceği azabında mutlak adaletli olandır. Bunun karşılığı şunu da hatırlatalım. Peki Allah müminlere de sonsuz mükafatlarla mükafatlandıracak cennette. Onlara mükafatları verecek. O ne? O da rahmettir. Cenab-ı Allah'ın mükafatı rahmetinin bir tecellisidir. Cezalandırması da adaletinin bir tecellisidir. Onun için Cenab-ı Allah'tan her zaman için bize lütfuyla dünyada da ahirette de muamele buyurmasını, günahlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi, kusurlarımızı setreylemesini ve onlardan tevbe etmek ve onları telafi etmek imkan ve fırsatını bahşetmesini, her geçen gün hata ve kusurlarımızı azaltıp iyiliklerimizi, güzelliklerimizi daha da artırma imkanını bizlere kolaylaştırmasını, müyesser kılmasını niyaz ederiz. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.